Συνεχίζουμε και σήμερα, με δεκαετία του 80. Αυτή που θα ακούσουμε τώρα, σε δύο τραγούδια, γεννήθηκε σαν σήμερα. Άλλοι λένε ότι γίνεται 67, άλλοι λένε ότι γίνεται 63. Gracie Jones. Dans sa chambre, Joël et sa valise, on regarde sur ses fringues, sur les murs des photos, sans regret, sans mélodie. La porte est claquée, Joël est barré. Ξεκινήσαμε λοιπόν με μια ιδιαίτερη φιγούρα της δεκαετίας του 80 και όχι μόνο. Έχει παίξει όπως ξέρετε και σε ταινία της σειράς James Bond. Το τραγούδι είναι του 81 και είναι η διασκευή που έγινε από την Gracie Jones. Πολύ καλή διασκευή. Στο Liber Tango του Piazzolla, ένα τάγκο από την Αργεντινή. Η Gracie Jones από το εξαιρετικό άλμπουμ τότε Island Life. Με ένα εξώφυλλο επίσης που έχει μείνει στην ιστορία, το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ. Δεκαετία του 80. direction and the mirror's reflection. I'm a dancing with myself when there's no one else inside. In the crowded lonely night, well, I wait so long for my love vibration, and I'm dancing with myself. Sink another drink, 'cause it'll give me time to think. If I had a chance, I'd ask a woman to dance, and I'd be dancing on with myself. Δεν ξέρω αν θυμόσαστε το βίντεο κλιπ αυτού του τραγουδιού, του Dancing With Myself. Είμαστε στην πρώτη εποχή του MTV, ήταν 1981. Το είχε σκηνοθετήσει ο σκηνοθέτης του Poltergeist. Ήταν μια μεγάλη επιτυχία από τις πολλές που έκανε στην solo καριέρα του. Ο Billy Idol, δημοφιλές συγκρότημα, ήταν επίσης και το συγκρότημά του στον χώρο του punk, η Generation X. Ένας από τους κρουσιούς δίσκους του συγκροτήματος Duran Duran τώρα. Και είμαστε στα πρώτα χρόνια του MTV. Οι Duran Duran έχουν κάνει μια σειρά από πολύ καλά βίντεο κλιπ. Αυτό, σας θυμίζω το τραγούδι, είχε γυριστεί το βίντεο κλιπ στη Sri Lanka σε ατμόσφαιρα Raiders of the Lost Ark. Επόμενο ήταν λοιπόν το MTV να το παίξει συνεχώς και το τραγούδι να κάνει 1 εκατομμύριο αντίτυπα. Mouth is alive. Hungry Like the Wolf, η Duran Duran αρχές της δεκαετίας του 80. Θυμόσαστε ένα συγκρότημα που λεγόταν Quarter Flash? Αν δεν θυμόσαστε το συγκρότημα, θυμάστε όμως το τραγούδι αυτό. Ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 81, Harden My Heart. Ψάχνουμε να βρούμε αν ο Νάνος που παίζει σε αυτό το βίντεο κλιπ είναι ο ίδιος Νάνος που παίζει στο Game of Thrones. Βέβαια έχουν περάσει πολλά χρόνια, αλλά μπορεί να είναι ο ίδιος. Αφήνουμε το συγκρότημα από το Portland του Oregon για να πάμε σε ένα βρετανικό group που το όνομά τους ήταν τότε Haircut 100. Love Plus One. Ιανουάριος του 82. We'll be right back. Ακούσαμε λοιπόν τους Haircut 100, μία από τις πρώτες επιτυχίες του συγκροτήματος, που τώρα, για να πάμε στις ειδήσεις, θα ακούσουμε ένα γερμανικό συγκρότημα που με το τραγούδι αυτό, ένα απλό τραγούδι, κατάφεραν να ξεπεράσουν τότε 13 εκατομμύρια σε πωλήσεις δίσκων, 13 ξεχωριστά εκατομμύρια σε πωλήσεις, όχι χτυπήματα στα διαδίκτυα. Da, da, da. What you do and what you don't, uh-huh. What you will and what you won't, uh-huh. What you can and what you can't, uh-huh. This is what you got to know. Love you though it didn't show. Μόλις έχουμε ανεβάσει στο site της εκπομπής από τις 4 στις 5 το βίντεο κλιπ των Quarter Flash που ακούσαμε πριν, το Harden My Heart, για να δείτε κι εσείς αν ο Νάνος είναι αυτός. Βέβαια δεν πρέπει να είναι αυτός ο Νάνος, γιατί ο Νάνος του Game of Thrones γεννήθηκε το 69. Οπότε πρέπει να είναι 14 ετών, δεν είναι. Του μοιάζει πάντως. Και μια και είπα Game of Thrones, είμαι λίγο συγκρατημένος για τον νέο κύκλο. Τι λέτε εσείς, πώς είναι ο νέος κύκλος? Δηλαδή δεν έχει αυτή την απογείωση που είχαν οι προηγούμενοι. Αυτό που συμβαίνει σε πάρα πολλές σειρές όταν συνεχίζονται για χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε ένα τραγούδι τώρα που έγινε επιτυχία στις αρχές δεκαετίας του 80 από έναν τραγουδιστή από την Ολλανδία. Έγινε διεθνής επιτυχία και στην Αμερική. Και είχε ξεκινήσει από πολύ παλιά. Πώς ένα τραγούδι του 27 γίνεται επιτυχία το 81. Το τραγούδι είναι του μεγάλου Irving Berlin και ακούστηκε στην ταινία για πρώτη φορά Putting on the Ridge, όπου το έλεγε εκεί ο Χάρι Ρίτσμαν στην ταινία αυτή του 30. Το έκανε επιτυχία λίγο αργότερα σε μία άλλη ταινία ο γνωστός ηθοποιός Clark Gable. Το είχαν πει πολύ τότε. Και ξαφνικά γυρίζει αυτός ο ήχος και γίνεται χρυσός δίσκος για τον Τάκο. Blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the mix, putting on the Ritz. Have you seen the well-to-do up and down Park Avenue on that famous thoroughfare with their noses in the air? High hats and arrow collars, white spats and lots of dollars, spending every dime for a wonderful time. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz. Different types who wear a day coat, pants with stripes and cutaway coat, perfect fits, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. Come, let's mix where Rockefellers walk with sticks or umbrellas in the midst, putting on the Ritz. Dressed up like a $1 million trooper, trying hard to look like Gary Cooper. If you're blue and you don't know where to go to, why don't you go where fashion sits, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz, putting on the Ritz. Επειδή κάποιοι από εσάς μπορεί να μην είχαν γεννηθεί το 1974, τώρα αυτό είναι επιτυχία του 80. Μόλις ανεβάσαμε στο Facebook και στο Twitter τη σκηνή την καταπληκτική από την ταινία του Mel Brooks με τον Gene Wilder, όπου παρουσιάζεται το τραγούδι αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε. Όσοι το έχουν δει ξέρουν γιατί μιλάω. ακριβώς το τραγούδι αυτό από την μοναδική ταινία Young Frankenstein. Η Λόρα Μπράνιγκαν που ακούμε έγινε κυρίως γνωστή από δύο ιταλικά τραγούδια που τα τραγούδισε με αγγλικούς στίχους βέβαια και έγιναν τεράστιες επιτυχίες στην Αμερική. Το ένα από τα δύο ήταν του Μπέρτο Τότσι, η Gloria, που μόλις την ακούσατε. Το άλλο ήταν το Self Control. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, New Model Army. New Model Army, συγκρότημα που κυριάρχησε για πολλά χρόνια, φτιάχτηκε στις αρχές του 80. Vagabonds. Ένα καλό συγκρότημα με τη δεκαετία του 80 που παρέμεινε για πάρα πολλά χρόνια, βέβαια όχι με τη δυναμικότητα του 80. Η New Model Army είναι αυτή και το Vagabonds. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε με ένα τραγούδι που ήταν του 77 για πρώτη φορά βγήκε, αλλά έγινε επιτυχία όταν το ξανακυκλοφόρησε με το Pull Up to the Bumper το 85. Ένα τραγούδι από τα σπουδαιότερα του περασμένου αιώνα, της Edith Piaf, τραγούδι της δεκαετίας του 40 που γνώρισε δεκάδες ερμηνείες και επίσης έχει ακουστεί σε δεκάδες κινηματογραφικές ταινίες. Η Grace Jones, La Vie en Rose. Le corps.